सौ आंसू रोए दो अखियां, सौ आंसू रोए दो अखियां, मारा है जिन्हें नींदों ने कभी ना सोए वो अखियां। दिल का मुसाफिर बात न माने, मुड़ मुड़ देखे रस्ते पुराने, जिद छोड़ता ही नहीं। देख रहा है कांच के सपने, एक ना एक दिन है जो तिड़कने, इश्क में टूटी चीजें जग में कोई जोड़ता ही नहीं। दिल जाने ना सौ आंसू रोए दो अखियां, सौ आंसू रोए दो अखियां, मारा है जिन्हें नींदों ने कभी ना सोए वो नहीं।